यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 1994 को प्रातः 8:30 बजे सिंथल रामधाम में दिया गया। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी बहन का प्रश्न है कि मेरे कोई कुटुम्ब नहीं है, मैं भी श्राद्ध कर सकती हूँ क्या? आप करो और ब्राह्मण के द्वारा करवा लो। पिंड देना है, पानी देना है, विधि है। एक ब्राह्मण बोला, उस ब्राह्मण के द्वारा करा सकती हूँ प्रेम से श्राद्ध तर्पण। शास्त्र जो विधि है उसके अनुसार बिल्कुल कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। और बोलो नारायण। आप कोई बात सुना दो तो हमें मदद मिल जाए। क्या करें क्या सुना है? कोई प्रश्न उठता हो मन में, जिज्ञासा हो जानने की, तो थोड़ा कह दो। भगवान की माया और भगवान की लीला, इसमें क्या अंतर है? ठीक है, देखो भक्त होता है, साधु होता है, वो साधक साधन करने वाला भक्ति मार्ग भी होता है, ज्ञान मार्ग भी होता है, योग मार्ग भी होता है। इसके बाद हठ योग, लय योग, राजयोग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, कई तरह के योग, कई तरह की साधनाएं हैं। हिंदू धर्म में एक विलक्षणता है जिसको लोग समझते नहीं, इस वजह से निंदा कर देते हैं। तुम्हारे कोई एक देवता नहीं, कोई तुम्हारे एक ग्रंथ नहीं, कोई एक बात नहीं, दूसरे लोगों में एक ही बात है, ईसा को मान लिया बस, मोहम्मद को मान लिया बस। तो वो एक घड़ी जो होती है ना, घड़ी जिसमें ज्यादा पुर्जा होता है वो घड़ी कीमती होती है और भारी होती है, और थोड़े पुर्जे होते हैं हर किसी होती है। तो हिंदू धर्म ऐसा है कि हिंदू धर्म में मुसलमान आ जाओ, ईसाई आ जाओ, बौद्ध आ जाओ, जैन आ जाओ, पारसी आ जाओ, यहूदी आ जाओ, कोई आ जाओ, सबके लिए मिलेगी। जैसे गीता है, सबका स्थान इसमें है, सबके लिए। तो जो जैसे जैसे साधक है उनके अनुसार सबको खुराक मिलती है। तो भगवान की लीला किसकी दृष्टि में है? ये है दृष्टि भक्त की। और माया है ये किसकी दृष्टि है? ये है ज्ञान मार्गी की। तो ज्ञान मार्ग ही है, उसका खास चेतन तत्व लक्ष्य रहता है। एक चेतन तत्व है, इसके सिवा सब माया है, प्रकृति है, उसका सब विस्तार है। ये था नहीं, रहेगा नहीं, अभी नष्ट हो रहा है, ये कोई काम की चीज नहीं है। इसका त्याग करके ये चेतन घन आनंद घन सत चेत आनंद है, उसमें वो मस्त रहता है। इस बात कोई सामने आ जाता कि ये माया है, कुछ नहीं है ऐसा। तो ये ज्ञान मार्गी की बात है, सिद्धांत नहीं है। ये अपने अपने संप्रदाय को वे आप मत में सिद्धांत कहते हैं, पर सिद्धांत वो होता है जो सबके लिए होता है, और मत होता है उन मत वालों के लिए जो जिस मत में चलते हैं संप्रदाय से, उस संप्रदाय का। तो ये लीला नहीं है, ये क्या माया मात्र है, ये ज्ञान संप्रदाय है, अद्वैत सिद्धांत को मानते हैं, उनकी ये धारणा है कि ये लीला क्या है, माया मात्र है। जैसे सपने में स्वप्न दिखता है होता नहीं, जैसे रस्सी में सांप दिखता है होता नहीं, जैसे सीपी में रूपा दिखता होता नहीं, जैसे मृग तृष्णा का जल दिखता है होता नहीं, ऐसे ये नहीं होता ही प्रतीत हो रहा है, केवल प्रतीति मात्र है। तीन प्रकार की सत्ता मानते हैं इसको, प्रातिभाषिक सत्ता मानते हैं, और व्यवहारिक जैसे हम खाना पीना आदि हो तो व्यवहारिक सत्ता मानते हैं, और वास्तविक पारमार्थिक सत्ता मानते हैं। ये सत्ता वास्तव में सत्ता नहीं है, ये मान्यता के लिए है। ये दृष्टि है ज्ञान मार्गी की, और भक्ति मार्गी की है दृष्टि है कि ये लीला है भगवान, ये जो स्वरूप दिखता है ये तो है परमात्मा का स्वरूप, और इनकी जो चेष्टा हो रही है ये लीला, ये सब लीला है। तो ये दृष्टिकोण है, वास्तव में क्या है, वास्तव में तो एक परमात्मा है, एक परमात्मा तत्व ये वास्तव में है। उसमें जो अपनी अपनी भावना के अनुसार तत्व जानना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग प्रक्रिया है, और प्रक्रिया की भावना है। तो वह में लीला देखें चाहे माया मात्र देखें, माया मात्र देखने वाला तो वैराग्य होता है, और लीला मात्र देखने का प्रेम जागृत होता है। प्रेम जागृत होता है उनको विषयों का त्याग करना नहीं पड़ता है, वो स्वतः ही त्याग हो जाता है। प्रेम में इतनी विलक्षण शक्ति है कि दूसरी आसक्तियों को मिटा देता है। प्रेम जागृत हो जाए भगवान में तो स्वरूप ये परमात्मा का है, और ये जो लील कर रहे हैं ये सब लीला हो रही है। जैसे तस्वीर होती है उसमें स्वरूप तो होता है मगर चेष्टा नहीं होती, तो स्वरूप भगवान का दर्शन करो, पर ये संसार है ये परमात्मा का स्वरूप है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल होए। ना संसार बुरा है ना भला है, ये अपनी धुन में है जैसा है चलता है अपना। तो भावना क्या है कि ज्ञान मार्गी तो माया मात्र भावना है, तो माया मात्र में है कुछ नहीं तो राग द्वेष मिट जाते हैं। राग द्वेष जब तक नहीं मिटते तब तो भावना कहते कहते हैं, भावना वो वास्तव में माया मात्र नहीं माना गया। राग हो जाए, द्वेष हो जाए, हर्ष हो जाए, शोक हो जाए, अच्छा और मंदार अनुकूलता और प्रतिकूलता का असर पड़ता है अंतःकरण पर, तब तक अंतःकरण में सब कुछ माया है ये मानने में आई नहीं है, सीख ली है। सीखना और होता है, अनुभव और होता है, ये दो चीज होती है। सीख लेता है वो वर्णन कर देगा, पुस्तक लिख देगा, बचा देगा, कोई शंका का समाधान कर देगा, परंतु शांति नहीं मिलेगी। एक परमात्मा विलक्ष आनंद वो नहीं मिलेगा, क्यों? जब तक राग और द्वेष रहते हैं तब तक क्षमता नहीं आती, और क्षमता परमात्मा का है स्वरूप। यही तेज सर्वो ये शांत साम्य सितंग मना, जिन लोगों का सत्ता में मन स्थित हो गया उन लोगों ने संसार को जीत लिया, वे संसार के ऊंचे संसार से ऊंचे उठ गए, और संसार को देखकर राग होता है, द्वेष होता है, ठीक और बेठीक होता है, अनुकूल प्रकृति होता है, उसका असर पड़ता है, तब तक संसार जीत गया, आप हार गए। कोई साधक हो जाए, ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी, योग मार्गी, कोई जब मन में क्षमता आ जाती है तब जीत जाते हैं। वे कहते हैं मन में सबने मान लिया, तो मानना है ये सीखना है, माना नहीं है। जब तक असर पड़ता है तो असर पड़ने से सत्ता आती है उनकी, माया मात्र नहीं माना, सत्ता आ गई, असर पड़ा तो सत्ता आ गई, सत्ता है उसकी, तो सत्ता नहीं आनी चाहिए इसकी। सत्ता एक की है, एक परमाणु तत्व है, प्रातिभाषिक सत्ता है, उसे दृष्टांत दिया है, और ये व्यवहारिक सत्ता खाना पीना आदि हो जाए व्यवहारिक सत्ता है। वास्तव सत्ता एक परमात्मा की है, और जहाँ राग द्वेष में वहां सत्ता आ गई, सत्ता आ गई तो वो अपनी भावना अपनी उपासना सिद्ध नहीं हुई। जितना देर राग द्वेष होता है, जितना राग द्वेष कम होता चला जाएगा उतनी उसी साधना ऊंची होती चली जाएगी, अंत में राग द्वेष अर्थ शोक बच जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होंगे, क्यों अपने में है नहीं ये। सत्स्वरूप में न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न अनुकूलता है, न प्रतिक्रिया, ये तत्व में है नहीं, वो अनुभव होने पर ही मिट जाते हैं। ये अगर सूक्ष्म है तो थोड़ी कमी है, ज्यादा है तो ज्यादा कमी है। ये है ज्ञान मार्ग की बात। और भक्ति मार्ग में ये है कि जो दिखता है सो परमात्मा का स्वरूप है। इसमें जितना परिवर्तन हो रहा है लीला है। परिवर्तन दो तीन तरह का है परिवर्तन। एक परिवर्तन तो संसार जो मौत की तरफ जा रहा है वो अवस्था आ रही है, ये परिवर्तन है। हर शोक मिटना चाहिए, अगर मिट गया तब तो ठीक है, नहीं मिटा तो वो मिट जाएगा फिर। तो क्या करेगा वो ज्ञान मार्ग की, तो विवेक को तेज करे और ये परमात्मा से प्रार्थना करे। ये साधना जिसको लीला मात्र दिखती है गर्भ शोक होता है तो प्रार्थना, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। हनुमान जी महाराज सीता जी की खबर लेकर आए तो भगवान ने कहा भी रावण पालक लंका है और कृष्णदेवगढ़ लंका बड़ा दुर्ग लंका है, उसको तुमने कैसे पाल दिया जिसमें रावण बैठा है, बड़ा भाई त्रिलोकी पर जिसका दबदबा है, रावण बस वर्ती नरनारी लोगों पर देवता जिनकी सेवा करते हैं, वायु देवता झाड़ू देता है, इंद्र देवता वर्षा करता है, अग्नि देवता रसोई जाता है, सब देवता कब्जे में है, उसी लंका कैसे दिला दी, ऐसे कहा तो कैसे कर दिया तुमने। तो हनुमान जी ने बात कहते कहते त्राय त्राय भगवत करके चरणों में गिर गए। अब त्राय त्राय क्या आपत्ति, वहां त्राय त्राय करके पड़ गया, चरणों में पड़ गया। तो आपत्ति क्या आई कि महाराज आप कहते हो कि अभिमान ना आ जाए, मैंने जला दिया आपके प्रभाव से जल के लंका। हनुमान जी ये नहीं मानते कि मैं जला दूंगा, मेरे नहीं है, और ऐसा जोर से बोला है कि तो कौन वो जय दे राजा सुग्रीव हो लक्ष्मण से महाबल, जय हो लक्ष्मण जी, लय हो सुग्रीव की, न रावण शास्त्र में हजार रावण राजा मेरे सामने टिक नहीं सकेगा, ऐसे जोर से कहा वो बड़े जोर से। परंतु जब कहने पर भीतर से भगवान का बल है, अपना व्यक्ति का बल नहीं मानते हैं, इस बात से अतुलित बल था, हम अतुलित बल है, तुलना नहीं आती, माप तोल नहीं होता बल का, क्योंकि भगवान की शक्ति का पाप तोल नहीं है, तो अभिमान नहीं है वहां पर। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज के सामने जब वो धनुष की बात धनुष उठा नहीं तो राजा ने कह दिया क्या करूं, कुंवरी कुमारी रह मैं क्या करूं क्या करूं, मेरी पुत्री कुंवारी रह गई, अब कोई वर्णन है नहीं। और कहते कहते यहाँ तक कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी, आज मेरे को पता लगा कि पृथ्वी में कोई शूरवीर रहा नहीं। ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी छोटे छोटे थे, लक्ष्मण जी महाराज राम जी महाराज ज्यादा बड़ी अवस्था के नहीं थे, तो लक्ष्मण जी महाराज के नेत्रों में तो लाल आ गए, हो फटने हो होठ फटने लग गए, सद पुट फाड़े गए तो नए निरीशो है, ऐसी ईर्षा आ गई। और कहा कि ये क्या कहता बुढ़ा, राजा की सभा, राजा जनक का राज्य है, उसकी खुद की राजधानी है, पर खड़े हो गए क्या कहता है ये, जनक कही से तो अनुचित वाणी कि वीर विहीन मैं ही ठेका ले गया पृथ्वी का, साक्षात रघुवंशी कोई भी हो उस सभा में ऐसा कोई कह नहीं सकता, और साक्षात रघुनाथ जी महाराज विराजे हैं उनके सामने कैसे कह दिया, तेज हो गए एकदम, ये क्या है, क्या बाबू धनु पुराना धनु क्या भाई किसा मेरे सामने, शत्रु जो दिल तोड़ा गए थे ये तो दौड़ जाऊ सौ जोजन, ये क्या है तोड़ा छत्र जी में, जैसे कुकुर मुत्ता होता है वो मेल का निकलता है नहीं छतराक बरसात के समय लकड़ी के ऊपर उसे तोड़ते क्या देने लगे, ऐसे में तोड़ दू इसको, मन साथ कहते हैं तव प्रताप बलनाथ, साथ बल भगवान का है, ऐसा नहीं मेरा बल है, तोड़ो छत्र चंद्र जी में ये जोश है, मन जोश के साथ होश है, तव प्रताप बलनाथ जो न करूं रघुपति से शपथ और पुनर्धरो धनुभास, फिर धनुष्धान में तो नहीं करूंगा कभी, अगर न तो करता सुनू कंदू को ब्रह्मांड उठाऊं, ये ब्रह्मांड सबको कंदू गेंद की तरह उठा लू, अरे काटे घसी उतारू फोरी सकू मेरू मूल की उतोरी मूली की तरह सुबेरू को उखाड़ के फेंक दू, लक्ष्मण जी महाराज राम जी का अपमान नहीं सह सकते। राम जी ने खुद में विचार किया कि उपवास करो और समुद्र से मार्ग मांगो, ये मत लक्ष्मण नहीं निभावा, लक्ष्मण जी नहीं सोचा, राम जी खुद कहते तो नहीं सुन सकते हो, राम जी का थोड़ा अपमान, इनकी कमजोरी सुन नहीं सकते। इस वास्ते दंड समान भय जसता का, राम जी को जस पता का है उसे डंडा डंडा झूठा नहीं, ध्वजा नहीं धोती, वो तो ऐसे ही रहेगा फिर है। तो ये क्या है साथ में, ये शूरवीरता है, छात्र धर्म है, शूरवीरता है। छोटे से थे सब राजाओं के सब हिसाब में कह दिया, क्षत्रियान तक महाराज परशुराम आया, परशुराम उस हिसाब निधड़क बोलता, निधड़क गड़बड़ी नहीं है, कहते इक्कीस बार क्षत्रिय क्षत्रिय से रेत कर दिया और ब्राह्मण को दे दिए पृथ्वी, ये पीछे जन्म के फिर मार दिए, फिर पीछे जन्म के पर्व के फिर मार दिया। ऐसे भीष्म जी के सामने कहा, भीष्म जी के सामने बात हो गई। तो ये तेज होता है भीतर में, छात्र धर्म का तेज है, तो वो नहीं सुन सकते। भीष्म जी ने कहा, परशुराम जी ने कहा क्या करेगा, बात क्या थी, थोड़ी सी बात कह देता हूं। काशीराज की तीन कन्याएं थी, उनका स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर में भीष्म जी को निमंत्रण नहीं दिया, तो वे पहुंचे वहां, सब जितने क्षत्रिय थे उन क्षत्रियों के बीच में कहा कि मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। कहते महाराज आपने तो प्रतिज्ञा कर दी कि मैं ब्याह नहीं करूंगा, तो ब्याह नहीं करे, यहां था स्वयंवर, तो आपको निमंत्रण कैसे देते कि मेरे भाई है चित्रांगद वीर, मेरे भाई है उनका ब्याह करना है, तुमने क्षत्रियों के बीच में मेरा अपमान किया, मैं सबका अपमान करता हूं, अब आ जाओ किसी को अपने शब्दों के हूं मारवाड़ी में खेले बीज नहीं भविताओ मेरे सामने दो बात करोगे, छोरे को पकड़ उठा बैल दिया रथ में आओ किसी के लिए मित्र दो, अकेले भीष्म जी सब क्षतियों मारा दिए सबको, अगर ले चले आओ। एक छोरी ने कहा कि मेरा मन साग के साथ में था, तो उतरो चलो यहां से, मैं नहीं ले रहा था, दूसरे की चीज को मैं नहीं लेता हूं, किसी की चीज को मैं लेना चाहता हूं, तो उतार दिया, ले गए। वो सालू के पास गई, मेरा मन आपको भरने का था, उसने कहा मेरा भी मन था, मन तुम्हारे को मैं भर नहीं सकता, क्यों नहीं भर सकता कि मैं जब हार गया तुम भीष्म की चीज हो गई, मेरी चीज नहीं है, मैं मेरी चीज में दूसरे की चीज मैं लेता नहीं। पिताजी को कहा कि भाई बेटा मैं हार गया, अब तेरा मैं विवाह कैसे, कन्यादान कैसे करूं, तेरे पर तो भीष्म जी का ही हो गया अधिकार, मेरा अधिकार रहा नहीं, मेरा अधिकार कन्यादान करता मैं, परंतु मेरा अधिकार नहीं है, तब बड़ी व्याकुली अब कहां जाऊं। भीष्म जी के पास गई कि मैं जिसका त्याग कर दिया उसको मैं ग्रहण नहीं करता। तब शालिहोत्र क्या नाम था उनके, होत्रवान, होत्रवान थे नाना, उस नाना के पास गई कि आप कृपा करो, क्या करो, मेरी दशा ये हुई, भीष्म जी ने त्याग कर दिया, तो तुम खराब बेटी तू चिंता मत कर, ये परशुराम हमारे मित्र है, और आएंगे परशुराम है चेला भीष्म, तो मैं करा दूंगा सब तरह से। भीष्म जी आए, परशुराम जी आए, परशुराम जी कहा महाराज हमारी छोरी है दो ही थी, इनका जन्म भ्रष्ट हो रहा है, और भीष्म ने किया ये सब कहो पर भीष्म किया, इस वास्ते किस तरह से कर दू, ठीक है मैं स्वीकार करा दूंगा। भीष्म जी वहां पहुंचे महाराज परशुराम जी, तो नदी पर ही ठहर गए, बाहर वो सब पूजा की सामग्री ले जा करके पहुंचे, महाराज यहां क्यों घर पर पधारो, पूजन किया सब किया सब, घर पर मैं तब जाऊं मेरी बात मानोगे, आपकी बात क्या नहीं मानोगे, आपको सिर काट कर दे सकता हूं अभी, बात किया भाई मैं कि तुम प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा क्या आप बात कहते हो नहीं तुम वचन दो, तो कहते हैं मैंने जिसका त्याग कर दिया वो तो छोड़ दू तो दूंगा नहीं, और आपकी मर्जी है उसको खड़ा कर दूंगा, कहते मैं तो उसी के लिए आया हूं मैं, उसे स्वीकार करो, कि महाराज ये तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, आपकी जो शिक्षा मिली है कि मनुष्य अपना बच है ना अपना जो प्रतिज्ञा ठीक रहनी चाहिए, आपसे तो शिक्षा मिली है, मैं कैसे ले दूंगा उसको, कि तुम मेरे को जानता नहीं है, मैं कहता हूँ जानता हूँ आपको अच्छी तरह से, आपके तो शिष्य हूँ, आपसे धर्म विद्या सीखी है मैंने, इस बात से आपको जानता हूं, कि तुम देखा जाए मैं जान कई बार क्षत्रियों की निक्षत्रिय कर दिया, क्षत्रियों को रहित कर दिया अनेक बार, 21 संख्या नहीं लगी वही, कई बार क्षतियों से रहित कर दिया है। तब भीष्म जी बोले नतराज जातवान भीष्म मद्विदो क्षत्रिय पश्चात जाता तेजांसी त्रिणेश दृढ़तया। उस समय में कोई वीर क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ था, एक भीष्म पैदा नहीं हुआ था और भीष्म जैसा भी कोई नहीं हुआ था, इस वास्ते क्षत्रिय निक्षति कर दी। अब एक बार करके देखो आप आ जाओ, युद्ध करेगा कि आपकी आज्ञा तो क्या हर्ष है, हमारे गुरु की आज्ञा से हम कर सकते हैं, क्षत्रिय हमारे तो जैसे ब्राह्मण के लिए वेद पाठ ऐसे युद्ध है, आप हुक्म दो तो क्या हर्ष है, तो बस आ जाओ मैदान। हाँ ठीक है, दो रथ लाए सजा धजा करके और कहा एक मत गुरु जी आप लीजिए, एक मैं ले लेता हूँ, आप अच्छा देखे शस्त्र सजे हुए अच्छा आप ले लीजिएगा। तो राजा युद्ध हुआ महाराज 27 दिन कितना हुआ, रात दिन। अब हारे कौन, भीष्म जी तो हारे नहीं, भीष्म जी से इच्छा मृत्यु, जब चाहे तब मरे नहीं तो नहीं मरे, मरना कौन चाहे, और परशुराम से चिरजीवी मैं मरूंगा नहीं, अब मरे दुनिया कोई क्या मरे। दुनिया ने कहा बाबा ये युद्ध बंद करो, अस्त्र शस्त्र चलते थे, दुनिया नष्ट हो रही है। गंगा जी आई भीष्म जी की माँ, हे बेटा दुनिया का नुकसान हो रहा है, माँ मैं क्या करूं, मैं मेरे घर बैठा आकर राड छेड़े, मैं तो गया नहीं, मैं युद्ध करना नहीं, एक है तुम युद्ध कर जो मेरा गुरु आज्ञा है, मैं कैसे हार मान लू। परशुराम जी का महाराज आप छोड़ दो, कहते मेरे मैं हार कैसे पीठ कैसे दिखाऊं, और मेरी बात माने नहीं है। बहुत ऋषि मुनि ने कहा अब कोई मानने वाला नहीं, हार कौन माने। तो ऋषि मुनि इकट्ठा हो और कहा कि महाराज आप दोनों की विजय हमारी हार, आप छोड़ दो कृपा करो युद्ध बंद करो। तब गए जो रथ को वैसे ले गए पीछे सामने पीठ नहीं दिखाई किसी, ना भीष्म जी ना परशुराम जी ऐसे ज्ञान नहीं आयो, ऐसे भीष्म जी थे। क्या बात चली थी, क्या प्रश्न था। तो वह लड़की अब कुंवारी रह गई, तो अब भगवान शंकर के वहां काशी में गई, काशी में जाकर तपस्या करके प्राण दे दिया। द्रुपद राजा ने पुत्र के लिए भगवान से तपस्या करी, प्रसन्न हो गए, दे दिया एक छोरी हो गई तेरे, उसे कहा महाराज मैं छोरी नहीं, मैं तो पुत्र चाहता हूँ, तेने संतान मांगा, संतान तो छोरी भी होता है छोरा भी होता है, शंकर के खजाने में वही बैठी छोरी, आगे जा तू ले जा। शिखंडी हुआ दोन दो भगवान ला कर तो चित्रवीज चंद्र को पढ़ना दिया और ला की बात छोरी से हुआ होगी शिखंडी, मेरे लघु बढ़ाते ही दिए एक शिखंडी को तेरे एक शिखंडी हो गया। अब वो शिखंडी जन्मा तो छोरी जन्मा, छोरी जन्मा जो पोषा पैरा कहते छोरा आया छोरा छोरा बड़ा उत्सव मना दिया, लड़का जन्मा है लड़का जन्मा है लड़का जन्मा है, पढ़ाई करा दी सब तरह लड़का है लड़का है, सिद्ध प्रसिद्ध कर दिया। द्रुपद का विश्वास था कि महाराज ने कहा है ये छोरा के छोरा हो जाएगा छोरी का, शंकर ने कहा हो जाएगा छोरा हो जाएगा पीछे अभी छोरी है। अब कर दिया ब्याह, ब्याह वाली छोरी आई देखा तो छोरी, जब पीछे गई जाकर माँ से गए माँ वो तो छोरी है, पति से कहा महाराज ये क्या किया आपने, छोरी के साथ ब्याह कर दिया, तो धोखा दिया द्रुपद ने, अब द्रुपद की खबर लेंगे अच्छी तरह से, चढ़ाई कर दी सेना आएगी सब, अरे महाराज लड़ाई कैसे कर दी, कैसे कैसे कर दी, तुम धोखा देता है छोरी के साथ ब्याह कर दिया तेरे, इस बात से लड़ाई करो। सिकंड ने देखा बड़ी आफत आई अब क्या करूं, तो वो वेश बदल करके छिप करके भाग दिया, सेना के भीतर होकर कोई भागते जाओ तो सैनिक क्या करे उसको कोई जानता, भागते जाता था तो एक थूणा कर नाम के गंधर्व थे, गंधर्व का नाम गंधर्व था यक्ष, तो वो आया सामने भाई क्यों भागता है, कि भाई आफत ऐसी आई है अब मैं उसे पूरा कारण मेरे को छोड़े नहीं मार देंगे, तो बात क्या बात ब्याह तो मेरा हो गया मैं ही हूँ छोरी, तो देख एक बात बताऊ मेरी सिद्धि ऐसी है मैं लड़का हूँ तेरे को तो पुरुष बना दूंगा, तेरा अगर स्त्री पड़ा मैं ले लूंगा, तू पुरुष बन जा झारखंड में छोरा हूँ तो ठीक है, मैंने अपनी स्त्री को ले ली स्त्री रूप, उन्हें पुरुष रूप दे दिया, गया पीछे जार पिताजी को मैं तो छोरा हूँ, तो उन्होंने पूछा महाराज आप लड़ाई करने के लिए आए हो क्या बात है कि तुमने ऐसा किया, तो आप जरा सोचो आपके क्या हानि हुई, हमारी छोरी को छोरी के साथ ब्याह, तो जो आपके हानि वही मेरे हानि, मेरे हानि वही आपकी हानि, नई हानि आप क्या हुई? तो ऐसा तो क्यों किया, क्यों मैं छोरी को क्या बात हूँ, मेरा छोरा है अब बेटर बाप हो गया, अब तो बेटर का बाप हो गया। अरे कह रहे अरे बेटी रा बाप, तो बेटी रो बाप से छोटो है, अब तो बेटा का बाप हो गया, तो छोरा साहब तो राधा बड़ा शर्मिंदा हुआ थे, वो छोरी के कहने से हमने इतना काम कर लिया, छोरी भी सच्ची गई बात हो गया, ऐसे ही वो सब हो गया। जब तक उसने सुनाकर्ण से कहा, तो सुनाकर्ण क्या भाई, वो सुनाकर्ण यक्ष था तो किसी कुबेर आया, और एक सुनाकर्ण कहा है कि मतलब तो स्त्री बैठा हुआ, छिपा हुआ बैठा है, स्त्री बना हुआ, कि जा तू स्त्री रहेगा, जा आते ही नहीं मेरे पास, वो स्त्री को साफ दे दिया। इसने जाकर कहा महाराज तुम्हारा पुरुष मरण ले लो, मेरे भाई मैं तो स्त्री रहूंगा, तू पुरुष ही रहेगा, सुधार ऐसे हो गया। वो तो स्त्री से पड़ा हुआ था पुरुष शिखंडी। भीष्म जी महाराज है ना, भीष्म में रक्षण तू भवन था सर्वे, भी कहा ना भीष्म जी रक्षा करो, और भीष्मा भी रक्षित हम सेना है भीष्म की रक्षित, अरे भीष्म की रक्षा करे, अरे भीष्म सेना की रक्षा करे, भीष्म की रक्षा के लिए चाहिए। तो उसका अर्थ ये होता है कि शिखंडी हम सामने आ जाएगा, तो ये नौवे दिन रात्रि को बात बताई, जब जाकर पांडव नमस्कार किया है भीष्म जी से, तो भीष्म ने जय का जय हो, तेरी बेटा तेरी जय हो, जिसको कह दिया कि दादाजी जय कैसे होगी जब आप शस्त्र लेकर तैयार हो, तो ठीक कहता है, मनुष्य राक्षस असुर देवता कोई ऐसा नहीं है जो मेरे हाथ में धनुष बाण और मेरे ऊपर विजय कर रहे, ऐसा कोई नहीं है। बोल कि महाराज आपसे मांगू, यहां मांग ले, संकोच मत कर। तो दादाजी मरोगे कैसे है? तो क्या अभी जी क्या पर्दा मैं दूंगा जरूर, पीछे दो बताऊंगा पीछे। 9 दिन हो गए, रात्रि में विचार हो गया भीष्म जी के सामने कोई जाए महाराज पतंग आग में जाए, पीछा लौट कर नहीं आ, जो जाओ जो खत्म। भीष्म जी महाराज ने प्रतिज्ञा करी, दुर्योधन ने कहा आप मारते नहीं हो तो कमर कस देगा, 10,000 योद्धा मारूंगा एक दिन में, 10,000 योद्धा, आज जवान से जवान को कह देगा 10,000 ढगे फोड़ दो इस खेत में, तो मुश्किल हो जाएगी जवान आदमी के लिए, तो ढगलिया थोड़े सामने से पीट गए, 10,000 योद्धा में मरूंगा। तो 9वें दिन का युधिष्ठिर ने कहा महाराज भीष्म तो आ गए, इसमें पतंगों की तरह जयपा लौट कर आप ही नहीं, खत्म कर दे सब कोई, क्यों युद्ध क्यों क्षत्रियों का नाश करो, मैं तो जंगल राज भर्ती करूंगा अपना, ये राज करो आपने, क्यों क्षत्रियों का संहार कराओ? भगवान कह दूंगे तो मैं करूं युद्ध, मैंने मैंने आपको मैं नहीं कहता, तो अर्जुन मार देगा। तो फिर अर्जुन जा पर पूछा उपाय युधिष्ठिर ने, तो कहे मेरे सामने शिखंडी रहे, तो शिखंडी के ऊपर स्त्री के ऊपर क्या हाथ चला, पहले जन्म की स्त्री, इस जन्म की स्त्री, पीछा बना पुरुष, तो मैं स्त्री जानता हूँ, उसको स्त्री मानता हूँ, इसके सामने पांडव और सामने, पर ये बाणों से मरूंगा नहीं, मच्छर काटने से मरता है आदमी, ये कि इस बाणों से मैं नहीं मरूंगा। बाण चला हुआ अर्जुन सागर है शिखंडी को, ये मौत बताई ऐसे मरूंगा। अर्जुन ने सीए में बाड़ा, नीमे बाड़ा शिखंडी ने, आधा तो शिखंडी आधा बाड़ अर्जुन का हाथ है, अर्जुन को बाड़ा हुआ जो गाँव अगर पता लगा ये अर्जुन का है। अभिमन्यु गया, अभिमन्यु भीष्म जी के युद्ध के सामने, वो ऐसा जोर से कर रहा असली कहा हुआ है, अरे लड़का तू किसका है रे, कौन है तू बता परिचय दे। उसने कहा मैं अर्जुन का और सुभद्रा का बेटा हूँ, भगवान कृष्ण का शिष्य हूँ, उसे युद्ध सीखा है। हे वेदाता किन्हीं छोरों के साथ युद्ध कराएगा मेरे को, हे भगवान। लगे बाण जोर से, ये बाण है कोई मामूली चीज नहीं है, ये छोरा ऐसा है, ऐसा था अभी मैं जो। तो भीष्म जी महाराज बड़े सूर गए, भीष्म जी बहुत मौत बताई तब मरे, बताओ प्रताप बलनाथ, ये बात है। तो बल कितना कितना भीष्म बल है, परशुराम जी ने कहा तो परशुराम जी को भीष्म जी ने भी कह दिया, न तो जातवान भीष्म, आपने क्षत्रियों से युद्ध करी है, कुछ भीष्म कोई क्षत्रिय नहीं था, भीष्म नहीं जन्माते भीष्म, अरे मत विदो आप क्षत्रिय, मेरे समान को कुछ नहीं आया नहीं है, तो एक बार करके देखिए आपको पता लग जाए। ये तपाशा थोड़ा ही है, ये बताए तो होश साथ में जोश होश चाहिए। क्या बात सुनिए, प्रेमी के पास भगवान का बल होता है। हाँ, प्रेमी के पास भगवान का बल होता है, लीला और भगवान की माया अंतर है। तो प्रेमी के पास भगवान का होता है तो वो निर्भीक होता है, निशंक होता है, निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, उसको किसी की परवाही नहीं होती, सब लीला हो रही है। निज प्रभु मैं देखे जगत का अर्थन करे विरोध, सब देखे भगवान है मन में, सो अनंत जाकी जैसे मदिन तरह हनुमान। निज प्रभु मैं देखे जगत का अर्थन, तो जगत प्रभु है, भगवान है साक्षात वासुदेव सर्व, इसको दुर्लभ बताया महात्मा, सब वासुदेव भगवान है, भगवान है। अब लीला करने में भगवान आ जाए युद्ध, तो भगवान युद्ध बनो क्या? भीष्म जी महाराज, कुंती जी, विदुर जी, ये जानते थे भगवान कृष्ण को, युधिष्ठिर नहीं जानता, इतना जानते थे ये। युधिष्ठिर भी भगवान को इतना नहीं पहचानता था जितना भीष्म जी जानते थे। युद्ध किया वह तो ऐसे जोर से बारे बाण क्षत विक्षत कर दिया, बख्तर तोड़ दिया, लगाम पकड़े हाथ में, लगाम और चाबुक आश्रम में छोटे छोटे बाण छोटे जिन्हें हाथ में ठोला, ऐसा कर दिया जो अब लगाम पकड़ी मुश्किल होगी भगवान से। और ऐसा बाण चलाया जो अर्जुन का रथ भर गया बाणा से, ये तो खस कर नहीं सकता। तो भगवान ले चाबुक एक बार चक्र लेकर दौड़ा दौड़े, अर्जुन के भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे? नहीं मैं बात रहा हूँ विष्णु, मेरे आई आई आई आज त्रिलोकी में मेरा दृश्य हो गया, मैं तो ध्यान हो गया, बांध दीजिए मेरे को, गिरा दीजिए रथ से, पढ़ा लो महाराज, पढ़ा लो पढ़ा, बड़े प्रसन्न सरस्वती कर रहे भगवान चलाया नहीं चक्र, दूसरे बार चाबू लेकर दौड़े, विष्णु जी प्रसन्न होते हैं भगवान पर। युद्ध में ये भगवान है, कायदा वही है, कायदा क्या है, स्वकर्म ना तुम्हें भैर्ष्य, बाण से पूजा करना, जैसे दूजे फूल चढ़ाते हैं या बाण मारते हैं जोर से, समझे लोहान कर देते हैं, ये पूजा है। इस बात विष्णु जी मरते समय ध्यान करते हैं, मेरे बाणों से क्षत विक्षत हो गए हैं, ऐसे भगवान मेरी गति हो, लो लोहान हो गए, भगत पुष्प से चंदन से पूजा कर माला पहरा कर ध्यान करता है भगवान का, ऐसे विष्णु ध्यान करते हैं। अपने पूजा करिए ठाकुर जी की, हम पूजा करके उसको ध्यान करते हैं, ये पूजन है मतलब स्वकर्मा तो घर से क्षत्रियों का कर्म पूजन किया, ऐसी बातें हैं। तो भगवान की लीला देखते हैं तो ये भी लीला ही देखते हैं, भगवान विष्णु जी महाराज साक्षात लीला देख रहे हैं भगवान की, अरे भगवान ही है तो सब काम कर रहे हैं, ठीक तरह से जानते हैं। विष्णु जी बहुत तत्व से जानते थे भगवान को, हरेक आदमी जानता था, दुर्योधन जानता कि चालाक आदमी है ये, इसको मार दो फिर ठीक हो जाएगा, कैद में डाल दो, भगवान देख रहे व्याख्यान सात के आज देव व्याख्यान आपके लिए सांभड़ा तैयार है, कैद घर तैयार है, ऐसा कहते हैं चार आदमी थे दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण, करने में सहमत था, मित्र था थी बहुत, दुर्योधन को अपने शपथ दिया अपने मित्र कर दिया था, ये सलाह कर रहे थे। जब क्या भगवान कि मेरे को बांधना चाहते हैं, जब सुनते ही विचार सलाह कर रहे थे, अरे मंत्र तो फूट गया अपनी पता लग गया, मैं क्या समझे तू मेरे को बांधना चाहते, देख मैं क्या विराट रूप देगा, मुझसे तो और गिरी सभी विष्णु जी और स्तुति प्रार्थना करने लगे, मूर्छा आ गई, देखते मैं कर दू मैंने शांत है, ऐसा जानता है क्या जानता है मेरे को, जी हाथ सात्विकी का साथ में चले गए। तो साथ में होश होना चाहिए, तो भगवान की लीला देखने वालों का पता नहीं लगता कि भगवान की लीला देखते हैं। अब विष्णु जी को कोई पहचानना चाहे तो कैसे पहचाने, मार भाड़ मारते हैं जोर से, कोई भगवान के कार्य थोड़े लगते हैं। अर्जुन पर बड़ी श्रद्धा थी विष्णु जी की, अर्जुन तुम बड़ भागी तेरे सारथी कर गए भगवान, तेरा सारथी बनाए, पोता था वो, परंतु विष्णु जी महाराज बड़े भक्त को आदर दृष्टि देखते, अर्जुन को भी भगवान को देखे जिनमें कड़ाई क्या है, अर्जुन को कभी भी बढ़ा के साथ भगवान सारथी बने। क्षत्रिय धर्म है स्वकर्मा, अपने पूजा है परमा ने, यही पूजा है भगवान की, ऐसी मौज की बात है। तो ये पद सुना दे भाई, एक पूजा भगवान की पूजा, अब पद सुन जाओ।